कलकत्ता राजधानी है, परमात्मा है, और जगत ये नहीं है। हमारे जो देवता है ये जगत नहीं है, और परमात्मा है ये वास्तव स्थिति है। अपने को जगत देखता है तो जगत भी जाति का ही देखना है, मानो जगत की और जिससे जगत की प्रतीति होती है वे इंद्रियां, और जिन मन के सामने जगत आती है मन और बुद्धि और अहम, ये एक जाति है। जैसे नेत्रों के द्वारा रूप ही देखा जाता है, शब्द सुनाई जाता, नेत्रों के द्वारा रूप देखा जाता है, शब्द सुनने में नहीं आता, कान के द्वारा शब्द पकड़ने में आता है, रूप पकड़ने में नहीं आता। ऐसे त्वेंद्रिय के द्वारा ये स्पर्श कठकामल गुमर है, कठोर है, अच्छा है, बदला है, शिवशिपा है, ये त्वचा के द्वारा ही होता है, उनके द्वारा नहीं होता। जैसे रस खट्टा है, मीठा है, कैसा है, जीव के द्वारा ही पकड़ में आता है और नहीं आता। शब्द अच्छा है, बुरा है, ये कान के द्वारा ही आता है और नहीं आता। शब्द स्पर्श रूप और रस और गंध, गंध नाक के द्वारा सुगंधि पड़ जाती है और द्वारा नहीं। इसी तरह से संसार की बात संसारी मन बुद्धि के द्वारा ही पढ़ी जाती है, मन बुद्धि के द्वारा नहीं पढ़ी जाती, जो वास्तव में संसार की वस्तु नहीं है, क्योंकि ये अपरा प्रकृति है। भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये आठ वेदों वाली अपरा प्रकृति है, और इससे ऊपर जीव वो परा प्रकृति है। जीव भूता महाबाहो एकदम धारित जगत, जिसने जीव ने जगत को धारण कर रखा है, जगत को जीव ने ही धारण कर रखा है, परमात्मा के विषय में जगत नहीं है। वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव भगवान परमात्मा ही है, तो जीव की दृष्टि में जगत धारण किया हुआ है, ये धारित जगत, जिसके द्वारा जगत धारण किया, जगत है ये धारण किया जाता है, तो जगत को धारण करने वाला जीव है। तो जैसे धारित जगत जीव धारण करने वाला वो अपरा प्रकृति है, और जीव जो जगत क्या है आठ प्रकृति वाला है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये जगत है। तो जीव जगत है, ये एक जाति का है, और जीव परमात्मा का स्वरूप है। परंतु ये जब गुणों का संग करता है तो संग करने से गुणों का रूप हो जाता है। जैसे साफ सब ऐसी सी होती है, उसमें लाल रंग आ तो लाल रंग हो जाएगी, हरे रंग आती तो हरे रंग हो जाएगी, जो रंग डाला उस रंग हो जाएगी। ऐसे जीवात्मा है, संसार को देखता संसार के रंग आ जाता है, और संसार को परमात्मा हो जाता है परमात्मा हो जाता है, ये संघ के अनुसार हो जाता है, अपरा परापर होती है। और परमात्मा है वो परमात्मा ही रहते हैं, और परमात्मा जीव नहीं होते, जीव परमात्मा नहीं होते, परमात्मा सदा ही है। परमात्मा वो एक रस रहते हैं, जीव अनेक रस होते हैं, एक रस सदा एक स्वरूप नहीं रहता। पुरुष बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी देवता बनता है, कभी राक्षस बनता है, कभी असुर बनता है, कभी भूत बनता है, कभी प्रेत बनता है, ऐसे जीव अलग अलग जाता है। परमात्मा भूत प्रेत प्रसाद नहीं बनते, वो अपने स्वरूप में रहते हैं। उस स्वरूप को प्राप्त होने वाले को महात्मा कहते हैं, तत्वज्ञ कहते हैं, जीवन भूत कहते हैं। उसको ज्ञान हो जाता है, उस तत्व को प्राप्त हो जाता है, वो फिर बंधन में नहीं आता। तो अपने लोगों को यहाँ से उस तत्व को प्राप्त करना है। आप लोगों में दो चीज है, एक आपका शरीर है और एक शरीरी है। शरीर वाला, शरीर को जानने वाला, और एक शरीर। शरीर तो जड़ है और शरीर ही चेतन है। शरीर के द्वारा शरीर का ज्ञान होता है, वो शरीर ही है। शरीर ही और शरीर में एक धन ही एक धन, एक मान ही एक मान, एक अभिमान ही एक अभिमान। एक धनी और धन जैसे शरीर ही एक शरीर। शरीर है वो जिसका उसका नाम शरीर ही है। तो शरीर और शरीर का भेद ही पहले वर्णन हुआ है गीता में आरंभ में, अशोच्यानुशोचतम 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक शरीर और शरीर का वर्णन है। परंतु शरीर और शरीर ये दो जाति है, धनी और धन की एक जाति है, और शरीर और शरीर की एक जाति नहीं है। ये शरीर शरीरी कहना है समझने के लिए। ये वास्तव में धन और धनी की तरह नहीं है, गुणी और गुणी नहीं है। ये विद्वान और विद्वत्ता है और ये विद्वान है, ऐसे नहीं है। इनसे विलक्षण है, जरा थोड़ा ध्यान दें आप। शरीर है वो जड़ है, शरीरी वो चेतन है। धनी और धन है ये एक ही जाति का है, थोड़ा फर्क है इसमें, ज्ञान उसमें है, पर धन के कारण से धनी है। ऐसे शरीर के कारण से शरीरी नहीं है। शरीरी स्वयं चेतन है, ये शरीर रहित है। और शरीर शरीरी कहने के लिए व्यवहार के लिए है, तत्व से नहीं है। तत्व से गुण और गुणी, गुणवान और गुणी, धनवान और धनी, और विद्वान और विद्वत्ता वो पशु बन रहे। तो इस तरह से शरीर और शरीरी, मानो शरीर एक तो शरीर वाला एक शरीर वाला, तो शरीर वाला शरीर के कारण से कहलाता है, वास्तव में शरीर वाला नहीं है। ये चेतन है, इसकी एकता परमात्मा के साथ में, आत्मा के परमात्मा के साथ में। जितने संसार में आत्मा है, ये आत्मा परमात्मा के साथ एक होने वाले हैं। और जितने संसार है वो शरीर है, शरीर की एकता संसार के साथ है। पृथ्वी तो तेज वायु आकाश, ये पांच शरीर है, पांच भूत है, पांच भूतों से शरीर है। क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचित है अदम शरीरा, अदम शरीर पंच रचित है। तो शरीरों की और पांच भूतों की एकता है, संसार के साथ में शरीर की एकता है, आत्मा की एकता नहीं है। आत्मा की एकता परमात्मा के साथ में है, आप परमात्मा के साथ में है। हमारी भूल क्या होती है, हम संसार के साथ अपने को मान लेते हैं, अपने को सही संसार के साथ मान लेते हैं, ये गलती होती है। और संसार से रहते नहीं, क्यों, शरीर छूट जाता है, शरीर तो छूट जाता है, मुर्दा पड़ जाता है, हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो मुर्दा को तो जलाते हो, आत्मा को जलाते नहीं। आत्मा और जाति का है, आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। जड़ता का चेतन का संबंध नहीं होता। सूर्य जैसे अंधेरा और प्रकाश दोनों की एकता नहीं होती, दोनों अलग अलग होते हैं, एक दिखते हैं एक होते नहीं। जैसे लोहे को तपा दिया जाए, लोहा और अग्नि, अग्नि अग्नि एक हो जाते हैं, मतलब एक होते हैं, अग्नि और चीज है, लोहा और चीज है। इस तरह शरीर और चीज है, शरीर और चीज है, ये एकता हो जाती है। हम शरीर हूँ, मैं हूँ, ये मैं हूँ। आप शरीर के साथ एक मानते अपने को, आप शरीर से अलादे है, अलादे इतना नहीं है, शरीर से आप अलादे है। अलादे होते भी आप चेतन है और शरीर चढ़ है, आप इस जाति का भी सही है। शरीर आप जाति का नहीं है, आपकी जाति के परमात्मा है। शरीर संसार है आपकी जाति का, संसार जाति का आप हो, पंचभूत शरीर है ये। तो अनंत ब्रह्मांड है, वे अनंत ब्रह्मांड सब के सब आपके काम का नहीं है, ये शरीर के काम का है, शरीर के साथ होने वाला है, जड़ है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड होने पर भी आपकी वृत्ति पर चीज भी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है उनमें आप ही नहीं है। अनंत ब्रह्मांड का जो मालिक है उस मालिक के साथ ही आपकी एकता है, आपकी एकता ब्रह्मांडों के साथ, ब्रह्मांड के साथ नहीं है, मालिक के साथ में। मालिक के साथ में अपने एक का अनुभव करेंगे तब आप मुक्त हो जाएंगे, आप प्रेमी हो जाएंगे, आप भक्त हो जाएंगे, ये भगवान के साथ संबंध है आपका। पर शरीर तो रह जाएगा संसार में, आप हो जाएंगे भगवान के साथ। परंतु जब तक आप शरीर के साथ अपने को मानते हैं तब जन्मतार बढ़ता रहता है। अपने सत्संग के द्वारा ये बात हासिल करती है कि हम संसार के नहीं है, हम परमात्मा के हैं। शरीर के साथ हम रहने वाले नहीं है, शरीर 84 लाख धारण किए, 84 लाख में गए तो वे शरीर धारण किए, कभी जलचर बने, कभी थलचर बने, कभी नभचर बने, मन ये बने हैं, आप नहीं बने। आप उस शरीर में चले गए अपना शरीर मानने के कारण से, पर आप अलग रहे, आप परमात्मा का अंश है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुरासी। आप परमात्मा के साथ रहने वाले, परमात्मा साथ एक है, आप संसार साथ एक नहीं है। संसार उत्पन्न और नष्ट होना बदलने वाला है, आप अविनाशी है, आप विनाश रहित है। अगर विनाश हो जाए तो स्वर्ग दर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, वैकुंठ में कौन जाएगा, गोलोक में कौन जाएगा। तो आप रहने वाले हैं, शरीर बदलने वाला छूटने वाला है। शरीर की अवस्था बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था होती है, आपकी अवस्था नहीं होती है, आप बदलते नहीं है, शरीर बदलता है। शरीर के साथ में एकता मानने के कारण शरीर के साथ अपने को बदलने वाला मान लेते हैं, आप बदलने वाला नहीं है, आप एक रूप रहते हैं। आप भगत पर ये कहते भी हैं, बालक पर मैं खेलता था, बालक पर मैं पढ़ता था, और आज मैं पढ़ गया हूँ, आज तो व्यापार करता हूँ। इस अपार आज और बालकपन में व्यापार करते काम अलग अलग होता है, आप वही है, मैं वही हूँ, जो बालकपन था वही मैं हूँ, ऐसा आप एकता का अनुभव करते हैं कि बालकपन में आप थे, या जवाने में आप थे, वृद्धावस्था में आप थे, परंतु शरीर की अवस्था बालक और जवान और वृद्धा शरीर की हुई, आपकी अवस्था नहीं हुई। आपकी अवस्था आप मर भी जाएंगे, फिर सांप का भाव हो जाएगा, फिर अंदर कौन भोगेगा, और सर कौन भोगेगा, वैकुंठ कौन जाएगा, और मुक्ति किसी होगी, सही तो खुद ही नहीं, सही तो मर जाता है, इसको मार देते हैं। तीन अवस्था होती है, चला देते हैं भस्म हो जाती है, जानवर खाते हैं भ्रष्टा हो जाती है, और ऐसे ही बन रहते कीड़ा हो जाते हैं, कृमि बीज भस्म शरीर का तीन संज्ञा वाला शरीर। आप इनसे अलग हैं, आप जग नहीं, आप चेतन है, आप बढ़ते नहीं, नंदन शस्त्री नंदी भाव का न तो शस्त्र को काट सकते, न आकलन दिला सकते, न क्ले नंदी आप गंध सुखा नहीं सकता, न शोषण मारता, मार शोषण नहीं करता, गंध गीला नहीं करता। तो आप ऐसे हैं, आप नित्य हैं, आप शरीर के साथ परमात्मा के साथ एक है, आप परमात्मा का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है, ये पांच भूतों का है, कृति पाप अग्न शरीर, पंच रचित है तुम शरीर, पंच रचित है। आप ऐसे आराधे, आप जानने वाले, शरीर आपको नहीं जानता, आप शरीर को जानते, आप जानते हैं शरीर को, ये शरीर है, पर शरीर आपको नहीं जानता, ये मनुष्य है, ये नहीं जानता है। शरीर को ज्ञान नहीं है, आपका ज्ञान नहीं शरीर को, आपको शरीर का आपको ज्ञान है। तो जड़ है ये, आप चेतन हो, आप ज्ञान स्वरूप हो, ये जानने में आने वाला है, आप जानने वाले हो, आप ज्ञाता हो, इस शरीर के जानने वाले हो। जीता है, ये मर गया है, ये बीमार है, ये ठीक है, इसे जानते हो आप। बाल गए, जवान है, बूढ़ा है, समझता है, जवान हो जैसे बीमार हो, कभी कभी धनी होता है, कभी निर्धन हो जाते हो, कभी धनी हो जाते हो, लखपति हो जाते हो, करोड़पति हो जाते हो, कभी कंगले हो जाते हो। तो आप वो कंगले होता, धन होता है, आता जाता है, आप आते जाते नहीं हो, आप वो ही रहते हो। धन होने पर भी आप धनी हुए, धन न होने निर्धन हुए, निर्धन हो तो आप में फर्क नहीं पड़ा, आप अपना फर्क मान लेते हैं कि मैं धनी था, निर्धन हो गया, परंतु आप स्वयं परमात्मा के अंश से उसमें फर्क नहीं पड़ा। धनी होने से भी आप बड़े हो गए, और धन न होने से आप कम हो गए, ऐसे नहीं हुए। आप वैसे वैसे सुख आए तो आप सुखी होंगे, दुखी होंगे, तो सुखी और दुखी तो आप होते हैं, पर आप में फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम देखते हैं तो कभी विश्व देखते हैं, कभी मनुष्य को देखते हैं, तो विश्व देखते हैं और तरह, मनुष्य और तरह, परंतु देखना मात्र है, उसमें कोई फर्क नहीं है, और देखने वाले में क्या फर्क पड़ा। ऐसे हम निर्धन हुए, निर्धन बने वो देखा, और धनी वो देखा, तो देखने में क्या फर्क पड़ा, देखने वाले में क्या फर्क पड़ा। ऊपर की सामग्री धनी के और तरह की होती है, निर्धन की और की होती है, रोगी की और होती है, निरोगी और होती है। मैं रोगी निरोगी शरीर हुआ, आप रोग निरोग को देखने वाले हैं, आप रोगी निरोगी नहीं हुए। शरीर देखने में आता है, शरीर आपको नहीं देखता, ऐसे रोग आपको नहीं देखता, आप रोग को देखते हो, रोगी निरोगी आप होते हो, आप मान लेते हो। वास्तव में रोग निरोग शरीर होता है, ठीक भी ठीक शरीर होता है, आप ऐसे रहते हो, आप देखने वाले हो, आप निरंतर रहते वाले हो, आप परमात्मा का, जैसे संसार है समय परमात्मा है, ऐसे शरीर में आप हैं। शरीर को लेकर, संसार को लेकर भगवान कोई छोटे नहीं हो गए, और शरीर संसार नहीं रहा तो भगवान को छोटे नहीं हो गए। भगवान वैसे ही रहते हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय में तीनों भगवान एक रूप रहते हैं। संसार उत्पन्न होने में से ही है, और स्थित रहने में भी, और प्रलय हो जाता है, लीन हो जाता है, तो सब संसार लीन हो जाता है, तो परमात्मा वैसे ही रहते हैं। ऐसे आप एक रहने वाले हो, आपका संबंध सही परमात्मा के साथ में, शरीर का संबंध संसार के साथ में, संसार के साथ शरीर एक है, और आप परमात्मा के साथ ही है, और संसार के साथ ही बंधन है, और संसार के साथ ना और परमात्मा के साथ हो जाए ये मुक्ति है, ये संसार से छूट जाना है, तो सत्संग के द्वारा ये फल पड़ता है। संसार के सत्संग के द्वारा क्या फर्क पड़ता है, ध्यान दें, सत्संग से फर्क पड़ता है प्रत्यक्ष। नानो पहले क्रोध जल्दी जल्दी आता था, अब उतना जल्दी नहीं आता, पहले इतना। पहले जब क्रोध आता तो क्रोध का भभका बड़े जोर से आता था, अपना भभका उतना जोर से नहीं आता, और पहले क्रोध ज्यादा देर ठहरता था, अब उतनी देर नहीं ठहरता। ये तीन फर्क स्वतः होते हैं, साधन करने से ये फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ गया जो ये क्रोध मिट जाता है। मामूली कभी झगड़ा ही थोड़ी कभी यही वो थोड़ी आई फिर जाती है। ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड ये सब वृत्तियां पैदा होती है, नष्ट हो जाती है, पैदा होती नष्ट हो जाती है, ये कम जाते है। सत्संग करने से ये फर्क पड़ता है। वो होता परिवार में, घर में कोई मर जाए तो मरने का दुख कितना होता है, और सत्संग करने के बाद में उतना दुख नहीं होता, प्रत्यक्ष बात है, होता नहीं होता, विदुख थोड़ा होता है, वो थोड़ा होते होते मिट जाता है, और सत्संग बिना करते हुए मिटता नहीं है, शोक ऐसे ही रहता है। तो ऐसे काम है, क्रोध है, लोभ है, शोक है, इन फर्क पड़ता है। देखो आपको प्रत्यक्ष बात होता है, जब आप दुकान में बैठे हो, दुकान में आ गए तो इसमें एक पंखा लेते हैं, एक झाड़ू लेते, झाड़ू खजूर बना हुआ झाड़ू है, उसको खरीदे थे, आप दो पैसम लिया तो दो पैसम एक आया, और चार पैसम 5,000, तो 5 पैसा देखे लेते हैं, जब 2 पैसा देकर एक झाड़ू लाते हैं तो लड़के कहते हैं तू मूर्ख है, अरे 2 पैसा लगता है एक झाड़ू का, और 3 झाड़ू आ जाते 5 पैसों में, 6 पैसे नहीं लगते, एक लेने से 2 पैसे लगते हैं, और 3 झाड़ू देने से 5 पैसों में आ जाए, तो 5 पैसों में आ जाए तो 5 पैसों में 2 झाड़ू लाना चाहिए, 1 पैसा कम लगेगा कि नहीं, समझ लगेगा। ऐसा आपका विचार आता है दुकान में बैठे हुए और सत्संग करते हो, खुशी के उसमें रहते हो, इसमें लगे 4 पैसे 4 लगेगा, परवा नहीं होती है, ये फर्क पड़ता है आप में बिल्कुल, सत्संग के द्वारा ये फर्क बिल्कुल पड़ता है, अनुभव तो ये अवधूप होता है, तो इनसे फर्क पड़ते हुए आगे जा करके आप संसारी नहीं रहेंगे, संसार वाले काम क्रोध नहीं रहेगा, संसार वाले विद्या नहीं रहेगी, आप सभी ऊंचे बढ़ जाएंगे, फिर काम क्रोध आदि ऊंचे बढ़ गए तो काम क्रोध लोग आदि आदि फर्क पड़ता है, आप ऊंचे बढ़े ऊंचे हो गए, आप फंसे नहीं, आप ऊंचे जाएंगे। तो इस तरह से प्रत्यक्ष में फर्क पड़ता है, सत्संग करते करते सत्संग का असर पड़ता है, उसे राग द्वेष कम होते हैं, फिर मिट जाते हैं, तो सत्संग करने से आदमी के फर्क पड़ता है, ऐसा हमें तो मालूम होता है, हमें अपना भी अनुभव होता है, आप में अनुभव होता है, आप लोगों के व्यवहार में मैं देखता हूँ, सत्संग करने से राग द्वेष कम होते हैं, एक भाई मर जाए, पति मर जाए, पत्नी मर जाए, पुत्र मर जाए, मरने का शोक कैसा होता है, उस सत्संग 2-4 वर्ष करते उसमें शोक कम होता है, चिंता कम होती है, घटा नहीं जाए चिंता कम होती है, ये बात प्रत्यक्ष फल पड़ता है, तो सत्संग करने से लाभ होता है, ये रुपये से लाभ नहीं था, 1,000 रुपये 10,000 रुपये हो गए तो आप फल नहीं बढ़ता, व्यवहार में फर्क पड़ता है, लेन देन में फर्क पड़ता है, वस्तु खरीदने में फर्क पड़ता है, परंतु आप में खुद में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है अभिमान, मैं धनवान हो गया, मैं बड़ा हुआ लग गया, मैं छोटा नहीं हूँ बड़ा हो गया, ये फर्क पड़ता है धनवान होने से, तो बड़े से फर्क क्या पड़ा, बड़े की आफत ज्यादा हुई, छोटे की आफत कम होती है, सत्संग से फर्क पड़ा जी काम को लोग बड़े कम हो जाते हैं, सत्संग में ये फर्क पड़ता है, तो जो आत्मा एक है इस बात का अनुभव होता है, सत्संग करने से मुक्ति होती है, उस सत्संग नहीं करने से बंधन होता है, बंधन में फर्क पड़ता है, तो अवस्था में फर्क पड़ता है, तो आप ऊंचे उठ सकते हैं, संसार से ऊंचे उठे, यही तेज तत्सर हो ये संसार में स्थित माना, उन लोगों ने यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया, तो संसार ऊंचे उठ गए, जिसका मन सामान्य अवस्था में स्थित हो गया, तो सामान्य अवस्था को जान गए आप, तो ऐसे सत्संग के द्वारा आप परमात्मा तत्व को जानते हैं, और सत्संग को जान करके फिर मुक्त हो जाते हैं, तो इन मन से ऊंचे उठ जाते हैं, असली सत्संग नहीं मिलता तो ये नहीं पड़ता, धन से ये फर्क नहीं पड़ता है, ये सत्संग द्वारा फर्क पड़ता है, नारायण नारायण नारायण नारायण। अब कोई इसमें बात पूछने के मन में आई तो पूछो, सत्संग करने से सत्संग के द्वारा हृदय में शांति मिलती है, अशांति मिटती है, दुख मिटता है, शांति होती है, सुख होता है। रोजाना हरे काम में देरी करते हो ना, वो आदत बड़ी हुई है। आदत ऐसी देरी नहीं करे, देरी थोड़ी हो तो खटेगी सुबह भी, और ये देरी खटकती नहीं, क्या है पहले 20-25 बज जाए। तो आपने आदत शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, टाइम पर सब खा लिया ठीक टाइम पर ठीक तरह से। हवाई जहाज लेट हो गया हमारे, तो अच्छे आदमी देखती रहते, टाइम पर सब काम होता ठीक टाइम टाइम से, उससे आदत सुधरती है। आदत सुधरते से काम बदलने पर आपका अधिकार होता है, आप जीत जाते हैं। काल जीत यानी काल ठीक से करने, काल को जीत जाते हैं, जन्म से रहित हो जाते हैं। ठीक समय का परिवर्तन करने से समय पर आपका अधिकार होगा, अभी समय का आप पर अधिकार है, आपका समय पर अधिकार नहीं, परंतु समय समय पर आप करेंगे तो समय पर आपका अधिकार होता है। तो टाइम पर जब टाइम दे दिया तो उसी समय हाजिर होना है। नारायण नारायण नारायण, थोड़ा सा नजीक, थोड़ा सा जल्दी आओ। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 17 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद किदवाई नगर कानपुर में हुआ। राम।